مراد نزول کې په د صورتې مجادله نه دي. اسوره فتح بسی راوړو مناسبت اخکار دی هغه داري چې د قتال ذکر وشو کنه. سورته محمد کې قتال، سوره فتح کې بشارت، سوره حجرات کې وی تنظیم جوړ کړي به تنظیم او رحمت یې راځي. ځان مکوي ښا تنظیم جوړ کړي. نو سوره حجرات کې تنظیم اصول بیان کړل او چې په دې خپل ژوند تیروي. دیمه دا چې مخکې قتال له کفارو ذکر شو، کافران مشرکان، سورې حجرات کې وا قتال د باغیانو ذکر کړي. دم پکې اورلاله ها چې مسلمان بادشاہان خلق بارشي او یې موږ نه منو، هنګامه جوړي د تباغیانو دې سره به هم قتال کیږي. دې صورت کې وي ها بل ځای چې مخکې د تقوا ذکر وکړو، د صحابه او بشان کې کلمۃ التقوا ادا دې صورت کې تقوا آداب په ذکر کوي ها بل ځای چې مخکې شان د صحابه کرامو بیان شو، دې صورت کې او تعالی وی چې پیغمبر اکرام او کې احترام او کې تاسو له جلاله کوم شان درکړې دي درته د مرګرتیا او تابعدارې په وجبان دي. مخکې وی جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، کافرانو با د مؤمنانو په زړونو کې جاهلیت غیرت پیدا کاو. وذي صورت کې به وایي چې اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، تقوا خلقو چې الله دې زړونه د دې تقوا او د دې کلمې لپاره خاص کړی دی په ټول مخلوق کې پوره چانټي کړی ده ها دا خلق ده. دغه ځای مخکې د فتح بیانو کې انا فتحنا لک، وذي صورت کې با اسباب ذکر کوي فتح تغزیه پیغمبر شان بیان کړو چې تعذروه وتوقروه ذي احترام وکوي. اذن تذي صورت کې بداغي تفصيل کې څنګه به عزت کو څنګه به توقير کو هغه ذکر کوي. محکم ترغيب اتباع رسول تا چې محمد رسول الله او دې صورت کې به دا شان ذکر کړي او داوی طریقه عرب ته اسمی ذکر شیو چې فتح براشي او امن براشي په اصول د صورت حجرات سره چې کله قتال شي پښان د محمد صلی الله علیه وسلم نو فتح به حاصل شي او امن به حاصل شي په اصول د صورت حجرات سره. نو صورت داودا امور انتظامیه چې باغی سره اصلاح راځي د مؤمنانو او ژوند او سنت طریقه باندې تیری کنه. او صورت کې دوی سیدی اسوار له سوایاتونو کې دا و آداب به ذکر کړي او دا غینه خپل بیا د منافقانو حال چې بس په دې امور انتظامیو کې باغی ډیر نقصان کاون. خلکو ته به کې مشکلات پیدا کول. اول ادب دی ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، ذم ادب دی ذم یاس کی ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دریم ادب دی شپکم یاد کی یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا. سلورم نہم ایت کے وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. پنزم یول سمیات کے ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. شپگم ذولسم یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اوم دیر لسمیات کے ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا. داولی سوا. و بیا قالت الاعرابنا منافقان حال بیانی خواه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ايمانوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ممحققين ده الله او پیغمبرنا پیس یو حکم کی پیس یو خبر کی محقق دل سمانا یو چلا پیغمبر یو شانتی حکم کړی ده تاسو بل شانتی کوی دا خدای نه موقع کې ځل شو کنه ها. الله پیغمبر یو حکم کړی او فیصله کړی او خلق داغي خلاف کړي ځکه الله پیغمبر ویلي چې قانون داده چا قتلو کو نا با قصاص کی گی دادا اللہ دا پیغمبر پیسر لدہ کنخا او دی سکی دی کوشش کی چیزا پا جرمانو پا دی سزو نی سر اخلاص کی دا قصاص نی بچ کی چنا نا نا دا روغ باو کو سلح باو کو او بل قانون وجل جوړ کی وکیل نسی جج او دار د دې د الله پیغمبر د حکم نمخ کی دا وی حکم د قصاص دی ادي په نور سيزونه باندې لکه يهود چې دا سکړو چې يهود کې یو خزه او سړی خیانت کړي او نو ریوستو پیغمبر ته وی چې زمون تورات کې خدا وي چې مخونه ولا تور کې او فخري سوار کې او وی شرموي په بازارونو کې وګرځوي. دا نبی له سلام یې ها تورات راوړې چې راوړل نبی کې ښکارا آیاتو او شان د قران چې راځم یې کې پګټو کې پټ کې نبی له سلام یې راولې نو د مسجد نبوي مخې ته سنگسار کړو بیا ځواب نشو کولای کنه تاسو قدم به نه یا د الله او رسولي کدا غټ غټ احکامي نوم او کدا سي خلق تمام لیون تخکاری دغه حضرت مسروق وی دا حضرت عائشہ شاگرد دے شزر علمہ ملاقات لا حضرت عائشہ ملاقات ناغیخ پلی وینزی تاوی چی دل شربتو کا اس کی ہی حسلن تیگا بینکو والا شربتو کا اماواتو ہی چینی سوائی منو دماغ رو جدا او روجه سوا لنبیر وزو چاوی روجه دا چاوی کوجه دا. حضرت عائشوی چنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسامی یاوی شک پیغمبر خمانک لیه چیز شک رد روجه بننی سه اتا پی ورمخ کشوی تحتو قدیم بین ایده اللہ و رسولی ہی اللہ دا حکم نولی مخ کی خواه دغسی دختر پر از باندی چمونزو شو دیر کسان رالو پیغمبر تیوی چمونگا خود آغی باندو نراغلیو امونگ چی راتلو نمونگ بخپلی قربانه مخ کے اکڑی چیر داد اجزان خلق دی غریبانان خلق دی چیغی زن لگو خپا خاکی نبی علیہ السلام ورتوی چی داغا قربانی نوا اگر تا ونڈے اکڑا قربانی باغی چی دماندن رستوی لا تقدم بین ایده اللہ و رسولی صدا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نمخ کے کی دا غزی دا سمرہ رسمی و بدعات چی خلق کئی کنا سوک دا جمعی روز خاص کئی پروجا وی سواب پکڑیر دے وی اللہ خوندی ویلی پیغمبر دا غی نمخ کے کی گئی لا تقدم بین ایده اللہ و رسولی سوک دو شو قدر دو پین لسما نصب شعبان پاگی که روجی نیسی سوک باکی خیراتو نکی سوک باکی او دانشتا دے دادا اللہ دو پیغمبر دو حکم نمخی که دلی کنا رجی دی سمر چی بدعات تی دا ٹول پدیلان دی داخل لی خوا ایمان والا مخکی ممخکی کی گئے دا اللہ و دا پیغمبرنا این دا غید پیسلینا دا غید حکمنا او یری گئے دا اللہ نا بشک اللہ دے اور ایدن کے پوا پارسوان دے او پس سرینم دا مانا کئی مجاہد وی لا تفتاتو علی اللہ بشین حتى يقص الله على لسان رسول الله مخک مخک فتوی مکوے فتوی مکوے مخک مخک چې الله داس ویلی دی او پیغام او ډیر خلق لګیایي کړه وی مردا کار جایز دی او الله ویلی چې خیرات کوي ها الله ویلی چې صدقه کوي صدقه رد البلای او ای کار وقتی کوئے داؤگورا کپا مڑی پسی پا ماقام کے کوئے کپا جمع کے کوئے کپا عرصے کے کوئے خب بس خیرات سے خیرات سے دا کول غواری نو الگیا ای کا نا نا نا دا خو دا اللہ دا پیسلی نمخ کی کیزن لی او دقا باوی خوا چ اللہ ویلی دی چی خیرات کوئے اللہ ویلی چی صدقہ کوئے زبادی سر بلاغانی وی پا اللہ باندی ولی دروغ جوڑے او کم دے ویلی لا تفتاتو علی اللہ بشین جسو پوری مطلب دارے اللہ فیصلہ نہیں کری پیغمبر نہیں بیان کری نو تعمل نشکو لے تب داغی فیصلے گوری داغی کار بگوری دغه تاسو صبر نکئ ښا او دا معنا کی لا تقدمو لا تقطعوا امرا الا بعد ما يحكمانه به په یو خبره یقین مکوي سو پوری چلانی ویلی پیغمبر نی ویلی او خلق لگیای او داوی دا قرآن خبره ده دا. داوی علیمان ویلی چې داسې کوي دویم ادب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موچتوی خپل آوازونه په آواز د پیغمبر باندې تا چې کله هغه وخت کې وخو معنی معلومه ده چې پیغمبر بناستو مجلس کې خبرې به کولی دیبم کولی الله وی چې تاسو به په لواز پاغ نو چته وای ها دا دغه به د بیدا ادي وخت کې مطلب څه دی مو چته وای خپل آوازونه د پاسا د آواز د پیغمبر یعنی موچتا وی اخپل رسمونا او اخپل رواجونا او سنت تا پیغمبر گرد آغا سنت شتے پاغام که پخادے که پارز کی او دا خلق لگیا دینا اخپل رسمونا رواجونا کئی اغا تنگوری اغا خویلیو چول نکاو تڑے بیا بڑولے روڑے ادی تیڑولے روڑی او نکاو لانی تڑے ویلتوے تڑی علتوے تڑی ویدہ خود تو سنت خلاف شکن اخا پیغمبر سنت خدا نو اغو یول نکاح دے بیار پسید دغه سی غویلو چاول وادو کې شپه دو تیر شي نو ولیمه کوي اواز بلانی ویزا ولیمه ده پرونی مکلی وانه نه مکلی وا اډوله و سباک خیر راوړي د جمرات پرزه او تکم سنت دي دا ولې خپل ریواجو چې توه د پیغمبر په سنت باندې ها این استاسو مطلب داری چه اگا نکوی دا منخو پویی لا ترفو آسوات کن فوق صوت النبی ادغا سی اگا پا کی بیادان نو کلی چه فوما پر رازی فوما بانده بسل رازی لاؤ پیرتبا کئی دا ٹول رسمونا رواج سنت رسول کی دانشتا ولا تجهروا له بالقول او جهر مکه هغه درا په خبرو کې ک جهر بعضکم لبعضن پشان د جهر کول بعضو بعضو ته زګری کوم داسې او بعض جاهلان او منافقان باندې چیان غي او ادب نه څه خبر وکړه نلاوی کدا سه مکلو کنا لا تجهروا له بالقول هغه وخت کوم نو برباد بږي تاسو عملونه تاسو به خبر نه یاد ځنم هيو قدرتی اوازی دغه صحابیو ثابت ابن قیس ابن شماس دغه واز قدرتی و چته به د سړی ز مړی دا پونکه غټ غونچی کنا نو که په دما خبرې کینوم ته وای په لوټ کې لګیا دی نو چې دا آیات نازل شو نو بیا د کور نه راوته ولی هغه بس عمل مې برباد شو کنا چې الله وی ان تحبت اعمال ما د پیغمبر په مخ کې خبرې کړې دي او زما आवाज اوچته نو بس زما عمل برباد شو نبی علیہ السلام تا پوسکو چی ثابت نخکاری اغیو اغاو دغسی جل شوی دی چی دا آیات نازل شوی دی اغا پا گوٹ ننوات دی اغا بس جاری نبی علیہ السلام ورطوی چی راو دی دی دا ستا پا حق کی ندی ورطوی چی راو دی دا رد پا حق کی ندی ثابت مومن دی و مسلمان دی او جنتی دے ورگتا دوائی سلید پارا غم و خبکان خوشی خوا نا خوزان دا خبر دا خوا خوا اس راش دل تراش آغا خلال سوار لسوکال اوشو خوا اس پا دی وقت که منگا آیات واضح کو او خلق پا کراو باس اغلاگر آغا دادی لا تجهروا له بالقول فزور آواز نمکه پیغمبر تا چوا محمد یا محمد می لیکه په می رب باندې می رب کې خلق لیکلی وفا او مدا سوای چې یا رسول الله کوم ځای نه आवाज کوي تمره لوی आवाज دراوسته حرم را لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعضن پشاند آواز زور آواز بازی بازو تا انتحبت آمالکم وانتم لا تشعرون عملونو برباد شو د ځان نه نه خبر یو بریلیانو یو بریلیانو توتیانو عملونو برباد شو ګر چې عملونو وکنو خو کچریونو برباد شو عملونو خودی مخ کې برباد شي د عقیدې د شرک د وجنه د دې خو عقیدې د شرک دی ولی پیغمبر ته غیب دان وی دا شرک عقیده ده او پیغمبر سکار ساز وی او وازونو تکی ناغو پا شرک پر باز او گچری بالفرض ناغو پا دیب کار بر باز شو پیغمبر تا وازونو کی دلرنا وانتم لا تشعرون کل چه حکم راغینو صحابه کرام داس امانو چه بیا باغی پیغمبر سره خبری کولی زمرا پا زمان بے کولی چی اغباو تبیاوی چی پو نشو ما تاسووی ان اللذین آیعوذونا سواتم بیشکا کسان چی چپکی خپل آوازونا اند رسول اللہ کلا چی ناستی پیغمبر پاک سران اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوان دا اغا صحاب اکرام دی مومنان دی چلا خالص کړی دي زړونه د دې لپاره د ایمان ا د لپاره تقوا امتحان څه ته وي خالص کولو ته ولې غېد دې لپاره چې کسان پکې خالص شي کنه چې له غذا پکې واته کا دا کسان پکې واته یندې پټول کې غرشو نم تحن الله او ذیذا زرونا الله خالص کړی تقوا لا ذیذ پار بخناد ګناونه دا ذیذ پار اجر دې ډیر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات تبيارا غبرلیانو پسې او بشکا کسان چې تا تواز نه کی اخوا ذیوالونو نا اخوا د کمرونا د بارنا اکثر هم لا یعقلون اکثر خدا سی چه اقل بگی نشتا اقل بگی یا ار وقت نشتا یا دا کم وقتی چه آواز کینو دق وقتی بگی اقل نی کبیا راغلی رستو کنا نشوئے لے دق وقتی جدی وی چه یا رسول اللہ نو اقل بگی نی خواد فرانوی لا یعقلون اگر وقت کی خبرات لاغی جزان خبرنو جاہلان دا باندو خلقو او غی برالو او بدر دو و محمد لکه او بلتا چی آواز کئی کنا ناغیل اللہ زورنا ورکی جزا سمکو فلانم صبروم کدید اگر دیکی صبر کرے وی یو سات ناس وی آوازون نکولے حتی تخرو جیلیم ترغی پوری چراو دیدیتا پیغمبر پاک لکانا خیر اللہم دا وزید پار دیر بہتر آوا تبی دبین او بچیویو لکانا خیر اللہم دکا پیغمبر با پکور کی دمرا وقت نتی رو لس منٹا یا دا جدیدو را صبر کرے وی اگر آواتین دیو بچیو کنا خوا خوزوسم اللہ وی زنا پویا نیکلی دی جہالت نیکلی دی والله غفور رحیم الله بخشش کون کې دې مهربان عظیم قانون عظیم ادب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا کراشی تاسو داسې بیت بار سره پیو خبری سرا چا خبر سا ناشنا گون تیل کوئی تا خبر اپ ناشنا دا نو دیر تحقیق کوئی و تبینو تپوسو نا کوئی تا خبری رانا کوئی خبر زیت رسوئی او فورا پی عمل تمت یاری گئی ولی ان تصیبو قوما بجہالت چرتو برسی او قوم تا پجہالت سرن نقصان بوشی فتصبیو علی ما فعلتم نازمین او بگرزے پاگا کارچی تاسو کخ پیمانا دا مانا دا داسی او قانون دی چپا دی سر دیری مسئلی حل کی خوا دیری مسئلی پہار وقت کی اگا وقت کیوں پا دی وقت کیوں تر قیامت پوری ولی سوکرا گئی منگناستو خبر اوکرا چی پلانی دے کے ستاسو مرگری را گر جگڑاو شوا دا سی چلو شو آغا سی چلو شو نو تاسو بیاو تنو لیگے دسارا تا خبری پا پتا بزان پوو کی چریشا دی که ضروخ دی کنا نو بیاروس تو جسو کی گی نا با کی گی ارس چی جی خبر خود رشتی او ضروخ خو معلوم شی کنا دغسی او تن راشی او تا تاوی یوازی تا تاوی چی اگا پلانی خو زن سم کرده دی تماچه چولی دا او رازی در پسی وی چنی پریده ما اداسی نتو فورا نرا پسی چولی ما سرمشتی ورگا تبا سوکو لیگی چی تلال شا داری شا دی که دروغ دی کسی دی کن دا خبری خلق راوڑی نجی سوک خبر راوڑی اوستا پی اتبار نی گوری خوا تا تمالوی چی دا سڑی پی اتبار دی کن نیا خوب آغت ہوئی چی رازا آبزان سر روان کی چی رازا چیزو چی اغز ما پا مخ کی خبرو کی نو بس دا دیر واقعات دا سری راغلیو کنا چی نبی علیہ السلام حضرت عثمان علی کا مکیتا چی اغی سر خبرو کا چی مونگ جنگ لنوی راغلی امونگا عمری لراغلیو عمر بکو واپس بدو و سرسوک چی و بیت بار راغی حویوی چه عثمان یا خوشید که و نبی علیہ السلام کی ناس تاوی مال اللہ سراکوی مال اللہ سراکوی ادو عثمان انتقام باقلو خوا اجسنگ دی بیات خلاص که ندق سره راغی و حضرت عثمان راغی مدلوی مصیبت نبچو که نخوا که سو کنی اگی خو بیات خلاص که ویده چه وردو پی نوز کدغا ده که ده حضرت عثمان پتنوی لگی دلی نسمرا نقصان باشه سمرا دست دیر واقعاتی خواه کلوی نبی علیہ السلام یا بای صلیو لیگو خداسی او قوم پسی چه مخی بے فتح کلیو او پاگی باندی بے عشر زکاة لازم کلیو نو په وخت به اور پر سړی ولېګو چې دا کداغي نو شر زکات راوړه یو مقام کې چې دې څنګه ورخکار شو کلی خو په فاده سينو کنه ها د لری نو وسړی دې نو هغه ګڼ راووتا ته خوشاله نه شرم د نبی دې سلام استاد راغی مونږ پسې کنه اجی دوکات نو دوی چگنی ما پسی جنگ لراو وطنو رام واپس را دا اسی واپس کن او چراغ نو اغی تیوی اغی خو مرتد شوی دی اغی خو ما پسی جنگ لراو وطا اغی خو توری راغستوی نبی علیہ السلام وی چو صبر رکے صبر رکے کنی اغی خو را پاسی دو اگوی صبر رکے نو حضرت خالد یہ راولی گو چراغے اگا قوم تنو اگا خو پروانو اگا ورگے نو اتا سولی دو اگوی گورا مونگا خوشحال شو مونگ داگے استقبال لرالو مونگوی چی اگا واپس در اگے نو خبر حل شو نو خوا نو دید ریم قانون هر وخت کې ضرورت ته او په دې وخت کې خو بیا ډېر ضرورت ته ها چې څوک خبرو کې وای صبر کوي معلومات کوو کسو معلومات نیکڑی نواسی با قدم نو چتو حدیث کے ذکر راغلے ولید ابن عقبہ خدا کا خبر کمزور دا ذکر آگا صحابی ہو ناغت اصنگا دا فاسق نسبت کی گی کمزور دا خبر خواد دا آیت مطلب سو خاص سڑے نہ دے وہ قانون بیان خواد ایمان والا ہو کراشی تاستا سو بیتبارہ سڑے پہ ہو خبریں نو ډیر تحقیق کوي فتبینو تحقیق کوي تلاش کوي ان تصيبو قوما بجهاله چون رس یو قوم تاپنا پوي سره فتصبحوا على ما فعلتم نازمين وبگرځه پاکار چوم کو پیمان بیا ورستو لاس مروله چیرہو سوچو منکنو ډیر غلط کار لکه څنګه چې مخکې الله وی کنه چې ما غسلها هغه جنگ په صلح ولي بدل کو ځکه مکه کې مؤمنانو ناری نو زنانو ماشومانو کنه او که تاسو په ورغلي وای نو ډیر نقصان بشوي او بیا به خپه وای کنه تاسو ډیر مخیره دي دنیا کې خا او خلق په کې بيځای قتل شو دشمنه جوړ شي در دیو جنه چه رانه نکی کنخا فعلمو پوش این نفیکم رسول اللہ چه مومنانو پتاسو که داللہ یو دیر لوی هستی موجود دا داللہ رسول پتاسو که موجود دی لو یتیعکم بی کثیر من الامر کده استاسو تابداریو کی پتیرو کارونو کیم چه تاسو پا دبان دیخ پل خبر مناووه کنا داغه خبری تواق نگده او ددان مشران جوڑوه چه داسی بکو لعنیت تم نمشقات کی بپریو دینو مصیبتونو کی برا گیر شینو داغه خبری تواق دین داغه پیسلی تا انتظار کوه اداغه پا خبری نمخکی گی امکنا وګوره کاغه وخت کی خبره ده نفیکم رسول الله صحیح خبره ده سو سوال نشته ده او بریلیان خامخا خپل عقیده څنګه ثابتې کنه وی وسم په مونږ کې پیغمبر موجود ده پتا سو کې وینو فیکم والوان نفیکم رسول الله ها وی فیکم نه درانه حاضر ناظر دی کنا ہوئی عرض ہے کہ حاضر ناظر دی نگورا ستاسو دعوان ثابتی کتاسو دیر کوششو کہ خواہ بلی ستاسو مطلب داغ ذات تی کنا داغ ذاتو حاضر ناظر دی مسلح کے وطدہ پری دی چه برازی اس دلتا ببو دی وطوخ ہے تشمیم برتا بابو دے وقت ہے دا غزات سرم کار دے پیغمبر ذات نہ دے یاد کرے خواہ استاسو دلیل دلتا نشتا دے خواہ اب اکی گئے ما ولی اللہ ویلی چوالم ونفیکم رسول اللہ دا سی ویلی دا سی نوی چوالم ونفیکم محمد او کن دا ذات خبر خبالو چی نمی غستے وے خواہ او رسول لمراد داغا سنت تی اوغا سنت تر قیامت پوری پارچا کی موجود دی خوا دا مانا دا خوا نوکا منگا دعوی کو چی منکی رسول اللہ شتا ضروغ ندی ولی داغا سنت منکی شتا داغا عمل منکی شتا داغا طول احادیث شتا دی دا سیده کرا ولیکن اللہ حب بیلیکم الایمانا لیکن اللہ تاسو بچ کرے خواہ دا پیغمبر دا بیادا بینا لیکن اللہ دیر خوک کو تاسو تا ایمان وزینو بی قلوبکم او خیستے کو استاسو پزرونو کی دا ایمان وکر رہی لیکم الکفر والفسوق والعصیان اډیر بد یې کار کړی تاسو ته کفر او د کفر کارونه او فسوق او بد عمل ولې سیانو نه فرمانیم دا د مؤمن شان دی کار چې وخت کې صحابه کرامو فریادو کو پیغمبر ته چې زموږ زړه کې داسې خبر راځي چې هغه مونږ په خولې نشو ویلې او ځان یریږو چې څنګه کافران شو دومره خراب خبرې زموږ په لکه راضي ښا نبی علیہ السلام دا رښتیا دی وی او ودا خالص ایمان دی ښا کوم چې په داسې خبرو یو سړی بد ګڼي دا د ایمان تقاضا ده دا د ایمان تقاضا ده دا ایمان موجودی په بنده کې نو باغ باندې د کفر خبرې ډېرې بدې لګي کنه نو دا اصل ایمان دی ښا او حبب الیکم الایمان زینه فی قلوبکم او بد ښکار کړي تاسو ته کفر او فسوق او عصیان اولئک هم الراشدون الله وی دغه خلق دی هدایت والا فضلا من الله و نعمه دا د الله طرف نه ډېر لوی فضل او احسان دی او ډېر لوی نعمت دی چې پچا کړی الله علیم حکیم الله کوئی پار سبان دی او حکمت والا دی سلورم عذب وین توای بتانی من المؤمنین اقتتلو کچرته او دو دلی وی او دو جماعتو نه تر دې چې او دو ته نه پای بتان عام ده د مؤمنان چې یو بل سره جنگ کوي یو بل سره اړم دي پر دا وی سره دی د دریم قانون یو طرف بیان دی قانون خو ذکر شو چې ګوره به د بار سره راغی نو تحقیق کوي رانا کوي دا کوي و دې ځای کارونه کو څوک بندره خبره وکړه ادی ور پاسې دو اجنګ جوړ شو نو اوس به چلتي الله یو اوس به دا چل کیږي چې دې دوه میان کې به اتفاق راولې صلح وکوي ښا که او دوه تنه یو دوه جماعتونه د مؤمنانو وي او جنگ کوي قتل و قتال کوي یو بل سره فاصلحوا بینهما اصلاح کوي دې دواړو په میانځ کې چې څنګه اصلاح کیږي نه یو تا بل تا فهم بغت احداهما علی الاخرى که زیاتی کوي یو د دې دواړو ډلونه په بلې باندې یی پکې داسې کوي چې هغې خبره نه مني او هغې کینی نه زور کوي زیاتی کوي که نه فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله پس اوه او سزا ورکه اگر دلیل چې غزياته کوي ترغه پوری چې دی غاړه کې دی د الله حکم ته دا به یې تاسو نو دوه ډلو کې خامخا یو ډله باغی ده ظلم زیاته کوي الله وی هغه ټول راجمه شه پټول کنه باندې وټه کوي تر دې پوری چې هغه سره ته غاړه کې دی ها رزغه ته قتال له باغیانو ویل شي کنه ها چې په خوا به دغه سیده خلفاو نه او ډله خلاف شو هغه وزن له جماعت جوړ کا کوشش وکاو چې موږ د دې د تخته ولټکو دا دغه ته باغیان ویل شو ها نو به زغی سره باقاعده جنگ کیدو باقاعده تر دې چې دې ته تیار کړل چې صلح به وکړه پین فا اتو که تیار شو او غاڑه کی خودان فاصلحو بیناما نبس اصلاحو که دی پمیند که بالعدل پا انصاف سرا واقسطو انصاف دیتا وی چاری او لخ پل حق ورکه اقسطو قسط وی قسط ویلی شی برختا کشتو اگه او سره والی یو شی والی پا کشتو نو بانده نمیاش که کشت داخله کنه نو دا کش نه دی دا قسط دی او دا عربی نه بل سو جوړ کړی ښا نو اقصی تو مانا دادا چه هر یو لخ پل حق ور که خواه ان اللہ حب المقصدین بیشک اللہ محبت کی دین صاحب کون کسران انما المومنون اخوتن بیشک مومنان رون دی طول دینی رون دی دو قوت دینی دی خواه فاصلحو بین آخوه کم نو اصلاح کوه اگر کد دو تنو پمیند کی لکه چې دو تنو یاد کرنو اگر دیر خوبا که خود را لخوا اخوه کم یا او یریگه دا اللہ نا یقینن تاسو بانده برحم اکریشی پینزم قانون ذکر کئی دا سی کارو ندی دا سی عدتو ندی پا خلقو که دا سی خبری دی بیباکا خبری دی دا جہالتو چیزا غیب پوجه بانده دشمنه جوڑی گی دشمنه اسی دا نس خبری نا پتا دشمنه جوڑا شی خواه یو تن تا چرتا سپکا خبره اکڑا دا سپکی خبری خوب دنیا کی هر قسم شتا دیکھا نا پکا خبره اکڑا چو گتگیه آداتا زیر خیٹیه الکه تاسو جوړ څه شي نه فره کنه دا به کلو کې په دې کلو به یو بل سره دغه څه خبر به یو بل پسې کولې ښا د دې نو جنگ جوړ شنو ټوکې او مسخرې دې ته وینو او کلی به کله په دې بدنام کړو چردا پلانې کله نه دې یا راوډېر به پاند دې ګورکمل ملورشي نته نه ځه ته پوس کې نه سند ډوډه ته پوس او که څوک الته لورشي او ګوس راوړي او خشاک راوړي او هغه ته وي چې راشه ما سره دا بارو چت کا نو هغه سوي ویره ما خو جلاب کړی دی او ډاکټر را تویلې چې زور کار ونکې او دا سه خلق دی وی ډیر بے پند خلق لګیا وو یو بل په ځای ولګیا وو د دینه وجنګ جوړ شو کنه دا قانون راغی دا غی زپار یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا یسخر قوم من قوم توقی و مسخری دی نکی نیو قوم پا بل قوم پوری نیو تن پا بل تن پوری ازان یکونو خیرم منهم سپتا لگی دیر زلا اغا چی دیو تسپک گوری اغا چی دیو یا دیر زلیل کئی اغیب غوری دا دین دا اللہ پا نزبان دخوا دا خوا اللہ تا علم دخوا دیو تسپک گوری اغا غوری دا اللہ پا نزبان دی دیو بی عزتی کئی اغیب عزت من دی دا اللہ پا نزبان دی ولا نساء من نساء ان دې زنانا سپکې سپورې کې په نورو زنانو پسې اسان یې کو نه خیرم منهن کې دې چې غي د دینه غوري په عمل کې غوري په اخلاقو کې غوري خیرم ازي اور پسې لګیایي کړه الله وی دا کارونه مکوې ښا دایوبل پسې سپکې سپورې ایوبل سراټو کې مسخري وی د ټوک نه بو کا جوړ شو کنه دا ځوی کنه ښا ولا تلمی ذوان وزکم ایبونه ملګوی په خپل رونو مسلمانانو الزامونه ملګوی په خپل رونو مسلمانانو او چې مسلمان دی هم ته په فتواو کې چې دا غلا ګرځي ښا ته په فتواو کې چې دا غلب چي نه دی الکه مکوا تدین او ډیر نقصان جوړیږي مسلمان ته غلوه کله وی دا وګوره شرابی او کبابی نه ده مسلمان ته دا څه وی الله وی دا څه مکه الا تلمذو انفسکم ولا تنابذو بالالقاب ما خلی او بلتا بدنمونه ولا تنابذوا بالالقاب ما خلا یو بل تا بد نمونه یا خدای چې هغه نوم ولې یخی یو غب سینی د شریعت په لحاظ سره کنه رزق نوم و تماخله کنه چې هغه کې نقصان دی بلکې هغه کې ګناه دی چې تبلار مور ولې نوم یې خدای کفر نو ته ته کفر موای ته هغه کې ګناه دی کنه ها هغه نو خبر اور بلار ولا نوم یې خدای مفسدو الکه داوم ولا ولې خدای په قران کې راغلیونه چې والله یعلم المفسد ده کوله مونږه قران نمونه خو خی کنه په توا پکې په مطلب به ځان نه پوکه دا سي نمونه دي ها یو بلته نو یې ځان نمونه یو بل سما پیغمبر څومره بدل کړیو ها تر چا نه به ځنوم تپوس کوم اگر رئیس المنافقین تمزی نیچو دا غزی چراغ نبی علیہ السلام سرا ایمان راوڑ کنا نبی علیہ السلام سرن تپوزو که استا سنم دے وی حباب کو شیطان تا وی تانم عبداللہ شخا نمی علی بدل کخا کله مانو کې دا سه غلطي ها مانو کې غلطي به سلی اسم الفسوق بعد الايمان ډیر بد دی غنوم د ګنا اغستل یو بندتا پس دا وینا چې هغه مسلمان دی یو ځمانا بعد الايمان چې ایمان راوړ نو سو تا غنوم صلاح لې چې څنګه قضا بدل شو دنیا بدل شو نو غنوم ولوم بدل کا کنا کا غنوم ددال ارسنگو ولیکن وسوتا غنوم ماخلا کل نوم ولکیدا عبداللہ عبدالرحمن ولکیدا او غد د کفر نوم و تماخلا چی شیر ویو پرویدو نو د اسلام نمونه ندی نو شیروانو دیتو اولم یتوبا سوکا چو توبنو باسی سرزین چیلم ورطرائی پولائی کم الظالمون داگا کسان اللہ وی ظالمان شپگم یا ایو اللذین آمن اجتنبو کثیرم من الظن ایمان والا وزان ساتے دریرو گمانونونا کثیرم من الظن دریر دیر گمانونا مکر پخلقو چرسو کوئی زما پی دا گمان را گئی زما پی دا گمان را گئی اللہی مکہ و گمان پلی انہ بعض از دن اسمن کٹول گمان گناہ ندے و بعض خودے کنا کم لکہ دیو سڑی گمان را گئی بے اختیار ازی چرتسو کلی دو او شکی پی را گئی چر دے دا وقت دا غلط سکی چې دا وخت دغه تسکی د دې جوړغلا کوي ادا دې جوړ نو بس نور سموایا دا ګمان چې ستاره دا به اختیار دی اوس کته ور پسې مخ کې دینو ګنات جوړای مخ کې ور پسې مزه چې اوته وي هر پلانې می دا زې وړي د څه کول دا وخت خدا سي دی دا وخت هغه سي دی دا مکه باز ځوان نه اسمن یعنی عمل کول په دغه ګمان باندې دا ګناه دی کړه بعضی زکه وې ها چې عمل پنه کې نه ځه نشته ګناه اچي عمل لپاره شروع کړو ګناه یې ته جوړ کړه بعضی ګمان ګناه دی دا که سي داوم تقسیم بګشته دی چې ځوان چې دی هغه درې قسمه دی یو داسې دی چې واجب دی په بنده باندې دا ځوان واجبې په بنده باندې څنګه په الله به ګومان کې په پیغمبر به ګومان کې په مؤمنانو به ګومان کې دا پرچا واجب دی ها ځکه حدیث کې راځي چې الله ویزو زبنده د ګومان سره ما انا عند الظن عبدي بي چې بنده په ما څنګه ګمان کینو اقصی بو ترسما نو خو ګمان کا وکنا چې الله په ما ډیر مهربان دی او الله ډیر رحم کوي په ما باندې او زماته نډیر امید کې دی شي چې مال وبو اداغه سي پیغمبر باندې خو ګمان کوا چې داغه په سنت کې زما کامیابی دا داغه پر خبره کې زما کامیابی دا بس چې څومره ځنه کې اداغه په مؤمنانو مسلمانانو باندې دا واجب دي پارچا باندې ازویم ګمان هغه دی چې هغه حرام دی اګه داري چې او پاک بند ده مون گزار بند ده خو صحیح مسلمان بند ده اته به کله لغلا ګر ګمان کيو او کله په دا شرابي ګمان کيو کله په دا سود خور ګمان کيو کله ما ما دا حرام کار دي ان باز ځن نسمن ها چې او سره معلوم دي پدغه صفاتونو باندې معلوم دي چې غلام پاکستان نشوم پاکستان سودم پاکستان وجراتیوم دي نو که پاګه دا ګمان نکنه نو کاوا کنا دي ته مباح ګمان ویخه په دې څوک نه ګناګاری کیولی ځکه غار سپاګه کې موجود دي کنا په دې څوک نه ګناګاری ولا تجسسوا ذيوب الجاسوسي مكوين ولا يغتب بعضكم بعضا او غيبت سنكي بعضي ذبعض اخبر مينكي يو مسلمان ذبل مسلمان ذذي مثال ذكر كذا مثال لخا مثال وطوي تمثيل وطوي تمثيل ومثال كذا نيچه نداسي چرشوي دي نا ویت د دې تصور وکړنه اي حب احدكم اي اخيه تنستازو دا خبره اي كل لحم فيه ميتن جوخري غوها ضرور خپل چې مړی سمره فکرای وځه اي اكل لحم فيه جوخري غوها او غوها چرګ نه یادي اخيه د خپل رور مسلمان او بیا د ژوندیوم نه یادی مې تنو چې مړیو چې یې پکې شوې پکاره ته مو اوه نو بدې غنې کنه نو چې بد غنې نو دا غیبت هم بدو غنې کنه دا خو دا شی دی کنه ها نبی دې اسلام نو تاسو ته چې غیبت ستا وی وی ان تذکر اخاکا بما یکرو چته د خپل رور مسلمان په حق کې داسې خبره کوي چې کاغه وي نوبت به غنلیو خو غنلیو خوشالي واغې تریبت نه وي چې تی صفات کوي کنه چې ډېر خسړې ډېر سخی ځړې دي اړې رښتینې ځړې دي نه خو فهم کوه هغه تریبت نه خو به ما یې کرهو چې بد غني نو دغه ته ویل شي نو ان کانا فيه کدا کارو نه پکی نه فقد اغتبته ده تغیبته کو ویل لم یکن فی کنی پک نه فقد بهته هغه ته بهتان وی غل د دینه سی واشی ده نو مو کی پک کنی پک خاموشی وکا غیبت نام ځان بچکا ده بهتان نام ځان بچکا وتق الله یریګه دلانا ان الله تواب الرحیم بیشک الله توبه قبل ان کے دے مہربان اخری وم ذکر کئی او قوم رد دے پڑیرو رسول و رواجنو دا خلق باندی چی نبی علیہ السلام ویلیو زما امت کی بدادری خبری تر قیامت پوری چی اگه کیاو الفخر بالانصاب فخر کول پخاندانونو چیزا پلانے خاندانے ماتا پلانے خاندانے اتا ماتا نشی رسے دے اتا خود یا ایو الناس و اے خلق انا خلقناکم اللہ ما پیدا کری ہے من ذکر و انسان دیو ناریننا چی آدم علیہ السلام و یو زناننا وجعلناكم شعوبا وقبائل او که تاسو وایئ چې دا مونږ کې چې قبیلی دي بیا خاص کر په عربو کې قبیلی دي چې دا قریش دي او دا هاشمی او دا بنو مخزوم دي دا ابو جهل قبیله وا دا بنو عدی دي د عمر صاحب قبیله وا دا بنو اسد دي ادا ټول دتا قبایل وي ګرځولی می تاسو شعوبن وړې وړې قبیلې او قبایل لوی لوی لتعارفو چې یو بل پیژنې دا خو دې پاره دي چې اوسلې راشي ناشنا ملوي نغي به څنګه تاسو پوسکاو کنه چې من عین اقبلتا کوم ځین راغلی هغه بوته وی چې من تهامه ها ها ها هغه بوته من حجاز ها ها ها هغه بوته من مضر نالی بی پی جنده سی خونش پی جنده کن دشمنه می ده خلقو کن خواه لتعارفو چی او بلو پی جنده خواه آخو لیکن پدی که عزت نشتا پدی که سکرامت نشتا پدی که تقوی نشتا انا کرمکم عند اللہ اتقاکم عزت من پتا زکی دا اللہ پنیز بانده آغا ده چې د الله نه یریږي چې کوم د الله نه یریږي هغه عزت مند دی ان الله علیم خبیر بشکل لا پوئیږي او خبردار دی قالت العرب آمنا وی باندو والو خلقو رالو پیغمبر ته وی مونږ ایمان راوړې دي او یو قسم دغه کولا د ځان احسان په هغه باندې اړو چې ګوره مونږ ایمان راوړې ده تاړو زمون تاسو نو کو تاړو مونږ له مبارکه لرانه دي کلم تؤمنو وای وتا چې د ایمان دعوه مکوي ولي ځکه ایمان د زړه شی دی استاو د زړه نه خو یو الله خبر دی ها مونږ ته داسې خبرو کوي چې مونږ په پوئیږو چیزا مونگ دا نظر دلان دی ازا مونگ دا علم پا دائرہ کی رازی مونگ تا دا سی خبر ہوکے ایمان خوزا مونگ دا علم نبار دے نو دعوی دا ایمان مکوے ولیکن قولو اسلمنا ہون دعوی ہے چی مونگا منزو دسکو بیاتی پتا بھی پوئی گو خوا دقا مونگ دا نظر دلان دی خبری دی خوا اسلام ستوئی ظاهری عمل تا منز تا حج تا روجی تا زکاة تا خیرات تا عزیز ویلوش مورو بلا سر احسان تا پلوانو سر اخپلولی تا سل رحمی تا گواندی سر دا اسلام وائی دعوو که چی مونگا اسلام قبول کن پا خبردان پوکوئے کنا چی مونگا اسلام قبول کن ولی دا دا ایمان دعوه ولی مکوه زکا ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم اللہوی تروس پورخ ایمان استاز دلونو که نظر آگلی اکر روس تر آگلی کنا نئے داخل شو ایمان استاز پر دلونو که نافقانو کنا خواه رجی کسنگو نو آگا دعوه نکولا ازدان نسیوا دعوه کولا وین تطیعوا الله ورسوله کتاب الله حکم منه او پیغمبر لیلتکم من اعمالکم شیئا نکم بنکی الله استاد عملون ناظرهم بیشک الله بخشش کون کده مهربان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بیشک مؤمنان فاکسان چیمان راوڑی پا اللہ باندی دا اللہ توحید قبول کری او پیغمبر باندی دا سنت پا عمل کی راوڑی سم لم یرتابو بیا شک نکی چی دا سی دینور و خلق و سرکینی نو او اغی و تصووی نو دیل پا دیخ پل دین کی شک پیدا کی دا گا دا سو مسلمانی خوا دستا سنگ ایمان چیلہ دا چا خبر اوکرانو بستا پا خپل دین کی شک پیدا شو دا وہ سنی دا سی دی خواہ ثم لم يرتابوا چره بیا شک نه کوي او ځان کړي جهاد کوي په خپل مالونو سره او په نفسونو سره د الله په لار کې اولایک هم صادقون دغه خلق رښتینه دي په خپل دعوه کې کاږي ځان ته مؤمنان وي خان دا زور نه ده او چې ګوره کار شي خو ایمان او اسلام د دې تعلق د الله او د پیغمبر سره ده نو بد چار سي نو بد داستاز او د الله په میان کې راز دی بل چاته مو آئے د دې نریاکاری جوړیږي هر کار چې تر داګي تر او باسي او اعلان کړي او خلق ته ځان خې د دې تریاکاری وې ښا قل ورته وایا تعلمون الله بدینکم تاسو خبر ورکوي الله لراز خپل دیننا چدا سرازه او پیلان وان دیوای چې آمنا ولان دې خبر الله یعلم ما بالسماوات و ما فی الارض الله پوئی پاسو چې باندې کیو پزمک کی الله پارس باندې پوئیږي یمنون علیکان اسلم ای پیغمبره دې چې راضی اتا ته وای چې مونږ ایمان راوړې دې نو پتا باندې احسان اړی تا باندی سے احسان دی یمنون علیکا دی احسان کئی پتا باندی ان اسلمو چیزی اسلام قبول کن قل لا تمنو علی اسلامکم ہوایا مزبا دے پما باندی اسلام قبل بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان کرے پتا سو انا داکم لیل ایمان چی توفیق در کو دیمان روڑو نو داغه شکریا ادا کوي الحمدلله وای اداغه نار وخت کې مدد غواړي او چلا در باندې احسان وکړه په ما باندې هم سه احسان وکړه نو دا اره خبره چی کنه نو یې داو نه یې پکار ښا ځکه حضرت عمر ویلو چې چا داو وکړ نو کوه چې دروغ جن دی ښا څنګه چې اوسړی وي چې د مؤمن یما وے چلر کشته ها یو سړی وی چې د مجاهد یما وے چلر کشته کړه هر داوی تساجد دی یو سړی وی چې د خيار یما قلمن یما وے ګور داوی تاجت نو کنه ها الله توفیق درکړې د ایمان کوي تاسو رښتینی يم بیشک اللہ پوئی گی پٹو لو غیب و حالات و داسمان و دزمکی او اللہ لی دن کے دپاغ عامل چتاسو ہی کوئے سورہ قاف